Hallo, lieve luisteraar. We zijn in de Vondelbunker. Vanavond. Ondanks dat er in de Okkie ook iets heel leuks aan de hand is, geloof ik. Met een beetje geluk kun je dat op het andere kanaal horen. Radio Paspoor heeft soms al vier kanalen tegelijk openstaan. Maar wij zijn vanavond in de Vondelbunker. Ik sta hier met de directeur-generaal van Nee. Ik ben allergisch voor directeuren en generaals. Zwaar allergisch. Ja, ik dacht even dat je personeel had ontslagen omdat je zelf wou spelen vanavond. Nee. Daar waren mensen afgehaakt. Ja, maar die heette iets van personeel of zo, toch? Vigilant personal. Oh, vigilant personal. Ja, dan had ik het verkeerd gelezen. Ik dacht dat je personeel ontslagen had. Nee, ik heb geen personeel. Kat heeft personeel. Als een mild... Ja, en het is circulair wat... Disciplina circulair. Disciplina circulair. En wat speelt er allemaal? Bouts uit Valencia / Amsterdam. Verder hebben we nog Cenotaaf. Spooky Jay. En een andere sound motherfucker. Ja, die staat nu ook gelicht en luid geluid te doen. Ja. En die probeert ook nog de tent te runnen. Ja, dat is ja, die... Dat moet ik mee doen vanavond. Dat is onze Jacco van alles. Ja, het manetje van alles. Die doet licht, geluid, speelt ook vanavond een bar, technische coördinatie. Ben jij ook toiletjuffrouw? Ik ben toiletjuffrouw. Oké, toiletjuffrouw. En portier? Portier. Beveiligingsmedewerker, die moet je ook altijd hebben. Alles. Dus... Ja, en weet jij iets van tijd? Ja, we zouden ongeveer nu wel zo een keer willen beginnen. Ah, nou, dat komt goed uit. Ik heb met het licht. Ah, we moeten nog even het licht repareren. Ja, het licht wordt herstart. Dus we zijn in blijde afwachting van Disciplina Circulair. Wat is de eerste die speelt? Jij. Spooky Jay. Komt zo meteen eerst.